θα μου κλείσεις το σπίτι μου. Θα μου κλείσεις το σπίτι, μ' έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Γι' αυτό να κάτσεις καλά και τέτοια κόλπα μη κάνεις. Θα βρούμε μπέλα και μη με ξεσηκώνεις. Ξέρω τι μου σκαρώνεις. Καλά απ' το μυαλό σου κάθε σκέψη τρέλει. Σταμάτα να βρωγάνεις αφού το ξέρεις κι εσύ πως δεν μπορεί τίποτα άλλο να γίνει. Κι αν όπως λες μ' αγαπάς τότε πολλά μη ζητάς. Ο ερωτάς μας κρυφός πρέπει να μου. Θα μου κλείσεις το σπίτι. Γι' αυτό κάτσε καλά, φορτώστε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Λέγε ό,τι θες, λέγε, λέγε. Ό,τι θες, λέγε, λέγε. Ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Τα χείλη σου στάζει φαρμάκι και απειλές. Κι η ζηλιά σε κάνει να λες κουβέντες τρελές. Δεν υπάρχει άλλη. Εσύ σε η καψούρα μη μεγάλη. Λέγε ότι ό,τι θες λέγε, εγώ θα σ' αγαπώ. Τα μάτια σου είναι δυο σπίθες που βάζουν φωτιές. Η ζήλια σε κάνει να λες κουβέντες τρελές. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει άλλη. Εσύ είσαι η αγάπη μη μεγάλη. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε, λέγε. Ό,τι θες, λέγε, λέγε. Ό,τι θες λέγε, εγώ θα σ' αγαπώ. λέγε, ό,τι θες λέγε, ό,τι θες λέγε, ό,τι θες λέγε, εγώ θα σ' αγαπώ. Πείτε της πως τα καλά παιδιά δεν μιλούν ποτέ με τέτοιο τρόπο. Πείτε της πως τα καλά παιδιά η κάψουρα πάντα πηγαίνει τόπο. Ξαφνήκαμε κέρασε το πικρό αδείο και να δίνω βρέθηκα μόνος μου για δύο. Ξαφνήκαμε κέρασε ένα μαύρο τέλος κι από εκεί που κέρδιζα βγήκα ο χαμένος. Πείτε της αν φύγει. Πείτε της αν φύγει. Πείτε της αν φύγει και μ' αφήσει έρημο μόνο. Είμαι ικανός και να κάνω φωνό. Πείτε της αν φύγει. Πείτε της αν φύγει πως εγώ θα την αγαπάω. Πείτε της αν φύγει και μ' αφήσει έρημο μόνο. Είμαι ικανός και να κάνω πόνο.